Foto sidan 152. Vävtyngd funnen på Brattalid och använd under gårdens äldsta tid. Samtidigt som Erik Rödes hustru Tjodhild lät bygga en kyrka på platsen. Någon, sannolikt en som motsatte sig kyrkobygget, har ristat in en torshammare på vävtyngden.